Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Apaçık Radyo'da ben Meral Akman'la birlikte Koyu Mavi'desiniz. Bu akşam İngiliz rock ve blues müzisyeni Chris Rea'yı anacağız. Christopher Anton Rea 1957 yılında Middleborough'da İtalyan bir baba ve İrlandalı bir annenin 11 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Dondurma arabası işleten babasının izinden gitmek yerine gazeteci olmak üzere yola çıktı ve bu yolculukta gitarla tanıştı. Bundan sonrası sevenlerinin bildiği uzun ve keyifli bir yolculuk. Kariyerinin başında müzik şirketlerinin onu bir pop yıldızı yapma yönündeki baskılarına rağmen içindeki blues heyecanı hiç sönmedi. Ben de bu akşam popüler şarkılarının yanı sıra 2000'li yıllarda yaptığı blues albümleriyle Rea'yı anmak istedim. Dinleyeceğimiz ilk iki parça 2002 ve 2005 yıllarında yayınlanan albümlerinden. İlk olarak 2002 tarihli Stony Road albümünden Dancing the Blues Away dinleyeceğiz. Ardından 2005 yılında çıkan ve 11 albümden oluşan bir box set olan Blue Guitars'dan bir parça dinleyeceğiz. Bu setin her bir CD'si blues'un farklı bir dönemine ve yöresine odaklanıyor. Dinleyeceğimiz parça Celt ve İrlanda blues ezgilerini içeren 9. CD'den Too Far From Home. Looking to find a smile. Ain't nobody here to give you the reason why. I need the wings of an angel. Need to find me a way to fly. Come on, dance with me, baby. Dancing my blues away. son of a restless sailor, mixed with Irish bones. Sometimes I feel like I'm too far from home. Dance for you. Every land you go, you will always see. There'll be big style glasses fall to the white top. There'll be stars. Chris Rea dinledik Dancing the Blues Away ve Too Far From Home. Sıradaki albüm 2011 tarihli Santo Spirito Blues. Chris Rea gitarlı geç tanışanlardan. Gitar çalmaya 20'li yaşlarının başında başlıyor ve ondan sonra hiç ayrılmıyorlar. Dinleyeceğimiz ilk parçayı ben Rea'nın gitar macerasının başlangıcı gibi dinliyorum. Electric Guitar. Albümden dinleyeceğimiz ikinci parça ise Dance With Me All Night Long. Thank you. so pretty. I got me electric guitar. Don't she look so pretty? Well, I bought her in a small town. I'm gonna take her to the city. I'm gonna make that angel sing. Got me a box with a speaker. I'm gonna make that angel sing. Gonna find me a future somewhere between these strings. Dance me all night long. Santo Spirito Blues albümünden iki parça dinledik. Electric Guitar ve Dance With Me All Night Long. Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'yi dinliyorsunuz. Chris Rea'yı anmak için seçtiğim parçalara Road Songs for Lovers albümüyle devam edeceğiz. Birlikte yolculuk yapan çiftlerin hikayesini anlatan bir albüm. İlk parça Rea'nın albümdeki favorisi Last Train. İkinci parça ise benim favorim Money. This is the last train, and no other chance. This is the last move, ain't no other dance. You don't know about your sorrows, and less about your pain. It's just the last train. Nobody knows where it's going. Nobody knows where it's been. It carries all your bad luck. It carries all your pain. You know you can't stay here. Go through it all again. Better jump on the last train. This ain't the last train home, or where that might have been. All you know is you can't be here for a fight that you can win. You know it's coming to you. There's only you that's left to blame. Wherever it's going, better jump on the last train. Yeah, yeah. about money, how much you can make. All about money, how much you can take. The cold fear of losing, the game that you play. It's there in the morning and at the end of the day. Money. About dreaming what you think that you need. You got your eye on the big one, but the truth you can't see. Till you find out what matters at the end of the day. A deal with the devil is a price that you pay. Whoa. Talking about money, oh money, yeah, yeah, yeah, money. Oh money, I need something to buy. Money. You better ask yourself why. Money, I got so much to pay. The house and the school fees, I gotta get away. Money. We're talking about money. About money, yeah, yeah. Talking about money, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Road Songs for Lovers albümünden iki parça dinledik. Last Train ve Money. Sıradaki parça Chris Rea'nın 2019'da yayınladığı son albümü One Fine Day'den. Rhea'nın boğuk sesine ve melankolik, çoğunlukla hüzünlü melodilerine rağmen onu neşeli sayılabilecek bir parça ile anmak istedim. Dinleyeceğimiz parça Sierra Sierra. Lights fading away, crossing those stars to the music and bars. Sierra, is it just like you say? Sheep counting never walked well since the day that I fell for your halcyon dreams. Of a thousand, this world throwing twins and above to the wind at the side of the sun and the sea. Strange cigarettes, clothes so warm and so wet, you can see through so quite easily. One Fine Day albümünden dinledik Sierra Sierra. Bu akşam Koyu Mavi'de Chris Rea'yı anıyoruz. Son iki parçaya geçmeden önce sevgili teknik ekibimize, değerli destekçilerimize ve dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca hepinize harika bir yıl dilerim. Chris Rea arabalara ve yolculara çok düşkündür. Ama bu düşkünlük hız ve gösterişle ilgili değil. Tıpkı müziği gibi sakin, huzurlu, yolun tadını çıkaran bir sevgi. Ancak yol her zaman güzelliklere çıkmıyor. Dinlediğimiz ilk parça The Road to Hell. Part 2. Son parçamız ise Koyu Mavi'ye yakışır bir anma için olmazsa olmaz. The Blue Cafe. Herkese iyi akşamlar. but the water doesn't flow. It boils with every poison you can think of. And I'm underneath the street light, but the light of joy I know is scared beyond belief, way down in the shadows. And the perverted fear of violence chokes the smile on every face, and common sense is ringing out the bell. This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road to hell. What do you know that's new? price is high. Take all you know and say goodbye. Your innocence experience mean nothing now. Cause this is where the one who knows meets the one who doesn't care. Where have you been? I hear you say, I'll meet you at the blue. I wanna go with you. What have you seen? What do you know that's new? Where are you going to? Cause I wanna go with you. So meet me down at the Blue Cafe. I said meet me down. Koyu mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.